Całej płyty jeszcze nie słyszałem, ale te utwory, dwa, które mam, naprawdę ładne. Całkowite zaćmienie. Przed chwilą i Joanna Forbrot. A teraz będzie krążek X, czyli Robert Gawiński i nagranie troszkę mniej znane. Kiedy nadejdzie dzień, że moje sny nie będą krainą marzeń, zawieje silny wiatr i łzy obetrze z naszych twarzy, śpiące serce zabije, zbudzi się stary świat przeminie. Zbudzi się kiedy nadejdzie czas, że nikt nie zazna w życiu głodu i nie usłyszy nikt, jak syn na wojnie zginął młody. Twarde serce zabije, zbudzi się stary świat przeminie, zbudzi się nadejdzie taki czas. Obetrze z naszych twarzy, kiedy nadejdzie dzień, że nikt nie będzie bał się marzyć. Nie będzie bał się marzyć. Nie będzie bał się. Śpiące serce z płyty X, Robert Gawiński. Parę razy rozmawiałem z Janną Forbrot na temat muzyki i mówiła zawsze, że kiedy słyszy w nocnej Polsce Jokę, no to robi jej się przyjemnie. Cię. Joka, czyli Jolanta Literska, nagrywa teraz pod własnym nazwiskiem utwory bluesowo-folkowe, też ładne. Ale ta zwiewna płyta Nadzieje ze szkła była naprawdę zjawiskowa. Nocna Polska, a w niej wspomnimy teraz Bogdana Łyszkiewicza, Chłopcy z Placu Broni. Spadają z nieba. Kochani, nie płacz. Jestem z tobą zawsze. Wszystkim, co było i całkiem swobodnie. Mogę myśleć o niczym. Kochani, nie płacz. Jestem z tobą zawsze. Zawsze to, zawsze to. uciekać przed światem ulicą zwycięstwa. Kochanie, nie płacz, miłość jest wieczna, miłość jest z tobą zawsze. Zawsze tu, zawsze tu, zawsze tu. Gwiazdy spadają z nieba, z płyty Kocham Cię, Chłopcy z Placu Broni. A teraz będzie utwór, przy którym ja za każdym razem, kiedy go słucham, mam gęsią skórkę. Republikę. Moja krew. Przed oczyma stanął mi koncert Republiki w Jarocinie, ten słynny koncert, podczas którego publiczność od nienawiści przeszła do zachwytu, prawdziwego zachwytu. Klosterkader teraz. Kocham cię. fortepian z płyty Graffiti zespół Klosterkeller. Moją moc poznamy teraz, a właściwie przypomnimy sobie moją moc, czyli Renatę Przemyk. ze swojej pierwszej solowej płyty Już po jachoźnie, Renata Przemyk, mało zdolna szansonistka i piosenka Moja moc. To teraz będzie koncert retrospekcja. Stanisław Sojka, a właściwie Sojka, Janina i Tajbrek. Retrospekcja, koncert Kraków. Trzy nagrania, naprawdę piękne. Watching me, as if I did something wrong. You mean outside my window, and the only thing I need is you and this little melody plays again. About the same as yesterday, I hear the sound of someone knocking, and maybe it's you come in to stay. Starry sky outside my window, and the only thing I need is you and this little melody. Play it again. Play it one more time. Play it again. The pain is insane, but you are mine. Play it again. Little man.

sprawdza, kogo, kogo, kogo kocha. Kogo, kogo, kogo, kogo kocha. Kogo, kogo, kogo, kogo. Kogo, kogo, kogo, kogo kocha. Sojka, Janina i Tajbrek, Play It Again, Czas na tuczy pogody i Niech całują cię moje oczy. Stanisław Sojka zaimponował pewnie państwu również, kończąc piosenkę Czas na tuczy pogody, obniżając swój głos do niesamowitego poziomu. W Nocnej Polsce teraz zaśpiewa Kora i będzie zespół Manam. W lustro na przyjaciół. pośpiechu. Bez uśmiechu i bez grzechu. Szał niebieskich ciał Manam. Renata Szewczak, Tomasz Żąda, dziękujemy. To była Nocna Polska. No i generalnie dzisiaj było wyłącznie po polsku. No więc po angielsku zakończymy. Ale całkiem nasi. I stąd zespół Plastik. know what you like. Baby, I don't really know ya, but I know what's on your mind. Day after yesterday, we don't know our names, but we feel the same. Cannot touch you. Many lonely hearts, real tears on that. Cannot hurt so hard if I got you. After yesterday, we don't know our names. So hard if I got you. Maybe it'll be alright. Maybe it'll be alright. Maybe it'll be alright. Aktualnie czwarta. Piotr.